być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 maja. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego i bez ustnych. Pojutrze rozpoczynają się matury. Polacy szczepią się w majówkę przeciw COVID-19. Tylko w Lublinie zastrzyk dostało wczoraj ponad 500 osób. Już można planować wypoczynek pod żaglami. Startuje sezon na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Matury pod znakiem pandemii, koronawirus i wielomiesięczne zdalne nauczanie sprawiły, że w tym roku uczniowie nie muszą zdawać egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Nie będzie też ustnych matur, ale jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, będą je zdawały osoby, które potrzebują takiego egzaminu w trakcie rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Przeprowadzonych zostanie dokładnie 842 egzaminy ustne. To są egzaminy dla tych osób, które potrzebują w wyniku z egzaminu ustnego w rekrutacji do szkół wyższych. Najpopularniejszy jest tutaj oczywiście język angielski. Matury będą się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Dla tych, którzy ze względu na kwarantannę lub izolację nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, jest wyznaczony termin dodatkowy w czerwcu. Zdarzały się takie sytuacje, że zdający rozpoczął zdawanie egzaminu maturalnego na przykład w maju, przystąpił do egzaminu z dwóch przedmiotów, a kończył zdawanie tego egzaminu w czerwcu, bo wydarzyło się coś, co sprawiło, że był skierowany na kwarantannę bądź był w izolacji. I nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. W tym roku będzie dokładnie tak samo. Egzamin napisze 271 tysięcy tegorocznych absolwentów i 96 tysięcy osób, które chcą poprawić wyniki z ubiegłych lat. Mimo deszczu i chłodu nie brakuje chętnych do szczepień przeciw koronawirusowi w ramach akcji Zaszczep się na majówkę. Kolejki ustawiały się m.in. przed mobilnym punktem szczepień w Lublinie. Pacjenci dostają jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson, mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Piotr Matej. Ludzie chcą się szczepić, mimo że wykorzystujemy taki świąteczny, patriotyczny okres majówki. Możemy w nieco inny sposób przeznaczyć ten czas, czyli zadbać o swoje zdrowie i swoich bliskich. Wczorajszym planowane było zaszczepienie 500 osób, zaszczepiliśmy 600 osób. Dzisiaj planujemy, zgodnie z pierwotnym harmonogramem, również 500, ale z racji z wydłużenia czasu pracy, zwiększenia liczby personelu medycznego, myślę, że granica 700 jest możliwa do uzyskania. Z mobilnego punktu szczepień mogą skorzystać wszyscy, którzy mają aktywne e-skierowanie. Można się zgłaszać jeszcze jutro od 9 do 18. Wczoraj w Polsce wykonano 114 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W sumie już blisko 11 milionów 900 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało 8 milionów 900 tysięcy osób, a w pełni zaszczepione są prawie 3 miliony Polaków. Ma ponad 600 metrów kwadratowych, jest największa na świecie. Na Latarni Morskiej w Świnoujściu powiewa gigantyczna biało-czerwona flaga. To z okazji obchodzonego dziś Święta Flagi. Przygotowania do wywieszenia płótna wyglądały w tym roku inaczej, przyznaje Piotr Piwowarczyk z organizacji turystycznej w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, trochę grubsze liny, no i więcej osób, które były potrzebne do tego, aby ją powoli, majestatycznie, delikatnie do góry podciągać, bo oczywiście tu była potrzebna siła ludzkich rąk. Jutro będziemy świętować 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. W czasach, kiedy zachwiał się stary porządek świata. W czasach filozofów i rewolucjonistów. Jednym świtała wolność, a inni musieli jej bronić. Polsko-Litewska Rzeczpospolita słabła dzień po dniu. Sąsiednie państwa bezprawnie wyszarpały jej prowincje. W tej czarnej godzinie zawiązuje się konspiracja. Dla ocalenia ojczyzny powstaje Konstytucja 3 maja. O znaczeniu Konstytucji w serwisie mówią historycy. Serwis ma także za zadanie popularyzowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja poza granicami Polski. Dlatego powstały dodatkowe wersje językowe strony angielska i litewska. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Rozpoczął się sezon żeglarski na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Szlaki zostały oznakowane i działa już system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, przypomina rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz. Składa się on z 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku. O możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym żółtym światłem. Pulsujące światło jest dobrze widoczne w każdych warunkach i niemal z każdego punktu z odległości nawet 9 kilometrów. Numer alarmowy dla wodniaków to 601 100 100. To był serwis Trójki.

Sassuolo, Atalanta straci punkty, Inter po raz 11 zostanie mistrzem Włoch. Piłkarze Ajaxu Amsterdam na 3 spotkania przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie mistrzostwo Holandii. W meczu 30 serii gier Eredivisie podopieczni trenera Erika Den Haga pokonali FC Emmen 4-1 po golach Timbera, Hallera, Rensza i Klasena. To 35. mistrzostwo Holandii w dorobku klubu z Johan Cruyff Areny. Kacper Żuk awansował do decydującej rundy kwalifikacji tenisowego Challengera na ziemnej nawierzchni w stolicy Czech Pradze. Polak wygrał w niedzielę z reprezentantem gospodarzy Patrykiem Riklem 4-6, 7-6, 6-3. Rywalem Żuka w pojedynku awans do głównej drabinki będzie Argentyńczyk Tomas Martin Echeverry. I na koniec jeszcze tenis stołowy zaplanowany na 7 dzień maja w Centrum Szkolenia PZTS imienia Andrzeja Gruby w Gdańsku. Finał Superligi Tenisistów Stołowych nie odbędzie się w tym terminie. O złoty medal miały zawalczyć zespoły Dartomu Bogori Grodzisk Mazowiecki i Dekor Glasu Działdowo. Powodem przełożenia spotkania jest kwarantanna Greka Panatoitisa Gionisa z Dartomu Bogori. Nowy termin meczu nie został jeszcze ustalony. Brązowe medale, przypomnijmy, w tym sezonie zdobyły drużyny Sokół Połowa S.A. Jarosław oraz AZS-u AWF-u Balta Gdańsk. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Przez ostatnie dwa tygodnie oczy snookerowego świata skierowane były na Crucible Theatre w Sheffield, gdzie trwają Mistrzostwa Świata. W świątyni dyscypliny pozostało już tylko jedno rozstrzygnięcie. Łukasz Firchał Zaledwie 8 miesięcy od poprzednich mistrzostw świata 32 czołowych snookerzystów ponownie stanęło w szranki w Crucible Theatre. O wyrównanie rekordu 7 tytułów mistrzowskich Stevena Henry'ego walczyć miał Ronnie O'Sullivan. Jedyny Polak, Kacper Filipek, nie przebrnął przez kwalifikacje. A co więcej? O tym komentator Eurosportu Przemek Kruk. Rezygnacja podkreślała odsunięć na bok Barry'ego Hearna. Nie ma, nigdy nie było i myślę, że nigdy nie będzie drugiej takiej osoby w snookerze. Może w ogóle trudno będzie znaleźć w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu osobę, która tak dużo dla danej dyscypliny zrobiła w tak relatywnie krótkim czasie. Marzyłoby mi się, żeby te jego wysiłki Barry'ego Hearna zostały naprawdę docenione przez kibiców Crucible Theatre. Dobry los sprawił, że to Crucible Theatre podczas finału będzie wypełnione do ostatniego miejsca i no będziemy obserwować to wszyscy. Mam nadzieję, że w trakcie ostatniej sesji, może zaraz przed nią, może gdzieś tam w przerwie, zostanie przygotowana jakaś uroczystość, w trakcie której będą wszyscy mogli podziękować Barry'emu Hearnowi. Tyle o sterniku światowego snookera, a my w telegraficznym skrócie przejdziemy teraz przez turniej, aby zakotwiczyć w wielkim finale. Był dreszczowiec w pierwszej rundzie, w którym Stuart Bingham dopiero w decydującym 19 frame'ie pokonał Ding Junhuai'a. Jednak co najciekawsze wydarzyło się w drugiej rundzie. Właśnie wtedy Ronnie O'Sullivan znalazł pogromcę w osobie Antonego McGilla. Rakieta nie był jednak zbyt surowy dla siebie. Probably got another 5 years, I suppose. I'm the way I look after myself, the way I play, I look around, Myślę, że w ciągu 5 lat uda mi się zdobyć tytuł. To jak dbam o siebie i jak gram jest na dobrym poziomie. Może uda się wygrać jeszcze raz, ponieważ rywale są bardzo dobrzy. Nie jestem dla siebie zbyt surowy, choć to biznes, to najważniejsze dla mnie jest czerpanie radości z gry. Później nadeszły ćwierćfinały, w których na 8 zawodników aż 6 było wcześniej mistrzami świata. W najlepszej czwórce znaleźli się Stuart Bingham, który pokonał McGilla, rewelacyjny Mark Selby, który rozbił Marka Williamsa, ubiegłoroczny finalista Kyren Wilson, który ograł Neila Robertsona oraz Sean Murphy. Ten dość niespodziewanie ograł Judda Trumpa. Jeszcze ciekawiej było w półfinałach. Sean Murphy w rewelacyjnym stylu odrobił straty z Kyrenem Wilsonem, wygrywając 8 frame'ów z rzędu. Mecz zakończył się wynikiem 17-12 i 38-letni Anglik znalazł się w czwartym finale w karierze. Jego rywalem będzie o rok młodszy, ale bardziej utytułowany. Trzykrotny mistrz świata Mark Selby. W sobotę okazał się mistrzem stalowych nerwów. Wygrał 17-15, niezwykle zacięty i pełen zwrotów akcji, pojedynek ze Stuartem Binghamem. A jakie niespodzianki? Komentator Eurosportu Rafał Jewtuch. Osobiście widzę dwie niespodzianki w tych mistrzostwach. Pierwsza to porażka O'Sullivana już w drugiej rundzie z Antonym McGillem. No a druga to ogólna postawa Seana Murphy'ego, zabrnięcie do finału mistrzostw świata, do najważniejszego meczu w sezonie po tych kilkunastu miesiącach, gdzie nie osiągał zbyt wysokich pułapów i w innych turniejach słabe te rezultaty. Rzeczywiście nikt po Murphy'im się tego spodziewać chyba nie mógł. A finał? No cóż, zapowiada się taka odwieczna walka dobra ze złem. Dobry ten Murphy, grający pozytywnie do przodu, którego snooker oparty jest na wysokich breakach, na długich wbiciach, na efektownych też trafieniach. Selby z kolei będzie starał się podyktować własne warunki, będzie imał się różnych sztuczek, trików, żeby trochę spowolnić grę, żeby trochę spacyfikować Murphy'ego, żeby mu dać do myślenia, że to wcale nie jest taka łatwa gra i oparta na wbijaniu wyłącznie. Może być to snooker taki siermiężny, taki troszkę nudnawy miejscami, ale cóż, ten gość jak zaczyna grać w ten sposób, naprawdę jest prawie że nie do ruszenia, nie do pokonania. Cel uświęca środki, tą zasadą będzie się kierował Selby w drodze po swój 4. tytuł mistrza świata. Wierzę jednak, że finał będzie stał na bardzo wysokim poziomie, będzie nas trzymał w niepewności, w nerwach do samego końca. Wierzę w to i liczę na to i życzę tego Państwu i sobie również. W rywalizacji o czek na 500 tysięcy funtów prowadzi ten, który reprezentuje, jak słyszeli Państwo w ocenie komentatora Eurosportu, dobro. Sean Murphy prowadzi 5-3 z Markiem Selby. Przypomnijmy, ta rywalizacja mistrzowska rozgrywa się do 18 zwycięskich frame'ów. Jak co tydzień w trzeciej stronie medalu zaglądamy za ocean. Za nami amerykańskie Kentucky Derby, jedna z najsłynniejszych gonitw na świecie. Rozgrywana jest zawsze w pierwszą sobotę maja i przez wielu uznawana za najbardziej prestiżową. Jest częścią serii amerykańskich trzech zawodów konnych, tak zwaną potrójną koroną. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Historia tych zawodów sięga 1875 roku. W gonitwie tej mogą uczestniczyć tylko trzyletnie konie, a pula nagród wynosi 2 miliony dolarów, z czego 70% przypada zwycięzcy. All in line and ready for the start. They're off. W normalnych czasach, czyli tych bez COVID-u, zawody na trybunach gromadziły ponad 150 tysięcy widzów. Rekord wyniósł 180 tysięcy. Tak było 6 lat temu. Tym razem ze względów bezpieczeństwa obieg mógł wypełnić się tylko w 1/3 pojemności. To i tak bardzo dużo. Co ciekawe, najwięcej od ponad roku w USA, czyli od początku pandemii. Ameryka powoli zaczyna otwierać się na masowe imprezy sportowe. To bardzo dobra informacja nie tylko dla fanów, ale dla miast organizatorów, które będą z tego powodu zarabiać pieniądze. Co prawda dużo mniejsze na razie niż w przeszłości, ale zaczyna to powoli ruszać z miejsca. Pandemia ogranicza podróże. Mniej osób zatrzymuje się w hotelach, korzysta z lokalnych atrakcji. Zwykle Kentucky Derby przynosiło miasto Louisville bagatela 400 milionów dolarów zysku. Teraz przewiduje się, że będzie to tylko 35 milionów. Mówił dziennikarz ekonomicznej stacji telewizyjnej CNBC Frank Holland. Kentucky Derby to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych. Zwykle w gonitwie bierze udział 20 koni, ale jeden z nich był tym razem chory i przez to nie wystartował. Impreza nosi przydomek Bieg po róże i wywodzi się z tego, że zwycięzca okryty jest takim kocem tych kwiatów. Jest ich zawsze dokładnie 554. Rywalizacja odbywa się na dystansie około 2 km. Ten najważniejszy wyścig trwa 2 minuty. Zawodom tym od dziesięcioleci towarzyszą dwa bardzo ważne hasła. Najbardziej ekscytujące 2 minuty w sporcie oraz najszybsze 2 minuty w sporcie. Nieodłączną tradycją jest trunek, który serwuje się podczas nich. To miętowy julep. To mieszanka bourbona, mięty i syropu cukrowego. Zdań obiadowych to serwowany musi być gulasz z warzywami. W tym roku w Kentucky Derby nie było niespodzianki. Wygrał faworyt koń Medina Spirit, którego zasiadał pochodzący z Portoryko John Velasquez. To dla niego czwarta wygrana w tych prestiżowych zawodach i już tylko jedno zwycięstwo dzieli go od wyrównania rekordu wszechczasów. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przebijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości samochody. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. W trzeciej stronie medalu kolejny raport lekkoatletyczny. 3 lata temu nasza męska sztafeta 4x400 zostawała halowymi mistrzami świata, bijąc przy okazji rekord globu. To była, pamiętamy, sensacja. Wydawało się, że biało-czerwoni zaczną seryjnie sięgać po medale, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Polacy muszą drżeć o wyjazd na igrzyska. Między innymi ten wątek, mam nadzieję, zaraz poruszy Dariusz Urbanowicz, do którego się przenosimy. Darek jest na stadionie Śląskim w Chorzowie, a jego gościem Marek Plawgo. Tak, czekamy na rozpoczęcie dzisiejszej rywalizacji, która tuż po godzinie 19, więc po zakończeniu trzeciej strony medalu. Tymczasem jest ze mną Marek Plawgo, wybitny polski 400-metrowiec, płotkarz, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Osace, i wtedy zdobyłeś 2 brązowe medale i w sztafecie, i właśnie w biegu płotkarskim na 400. To chyba był pierwszy przypadek z historii, kiedy polski lekkoatleta zdobył 2 medale na jednych mistrzostwach. Tak, dzień dobry. Tak, był pierwszy, jedyny. Dość szczęśliwie miałem taką okazję, żeby jako lekkoatleta startować w więcej niż jednej konkurencji, i miałem też to szczęście, bo ten drugi medal nie był zasługą moją. Nie tylko moją, no 25% włożyłem w to wkładu, 75% wkładu to jest to, że akurat miałem to szczęście startować na tych zawodach z wspaniałymi kolegami, którzy byli doskonale przygotowani, i udało się 2 krążki przywieźć rzeczywiście. No mam nadzieję, że za niedługo pojawi się więcej takich zawodników, aczkolwiek na Igrzyskach Olimpijskich nie udało się ani jednego, a byli znowu zawodnicy, którzy przywozili więcej niż jeden, więc akurat przykładowo na Mistrzostwach Świata takiego osiągnięcia nikt nie miał. To tak mogę się tym przedstawiać i chyba tyle mi zostało. No, nie tylko tyle, karierze, no bo przecież tytuły halowe na Mistrzostwach Europy, na stadionie na Mistrzostwach Europy też indywidualny medal srebrny, także... Tak, ale chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiali o nas, bo to nie audycja historyczna, audycja chyba o tym, co tutaj, bo to chyba jest najważniejsze. Kilka lat już po zakończeniu kariery przez ciebie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, pługiem się ciebie oderwać od lekkiej atletyki nie da. Da się żyć bez tego sportu? Ja próbowałem, bo to nie jest tak, że ja cały czas jestem z tym sportem związany, bo ja zaraz po zakończeniu kariery pracowałem w Ministerstwie Sportu i byłem tak na styku sportu i tego, co robiłem wcześniej, i zaczynałem uczyć się nowych rzeczy, ale później wylądowałem w Atlas Arenie, która sportu miała jak na lekarstwo, a za to była areną typowo muzyczną, można powiedzieć. To jakbyśmy tak podzielili, to tak mniej więcej 20% sportu, 80% muzyki, więc zbierałem szlify w branży muzycznej, bo byłem trochę tym sportem też zmęczony. I tak po 2 latach mniej więcej, tak usiadłem, pojawiłem się pierwszy raz, drugi raz na jakichś tam zawodach lekkoatletycznych i tak klepnąłem się w głowę: Marek, ale przecież po co ty próbujesz na nowo koło wynajdować, po co próbujesz łapać doświadczenie od jakiegoś przedszkolaka i uczyć się, skoro zęby zjadłeś na lekkiej atletyce, więc wracaj do tego sportu, który po takiej, no rozprawił się ze mną ten sport, ta lekkoatletyka dość w niefajny sposób pod koniec kariery, więc miałem takiego, można powiedzieć, mojego focha. No i posiedziałem sobie, można powiedzieć, w kącie, w ciszy i wróciłem, więc tak, no można teraz powiedzieć, że pługiem mnie już stąd nikt nie oderwie, nie ma przyjemniejszej pracy, tak, to zdecydowanie. Bo widzimy cię czasem na ekranie telewizorów, często słyszymy twój głos jako konferencjera, speakera zawodów lekkoatletycznych. Tutaj podczas World Relays jesteś no trochę mniej widzialny, ale też niebagatelna twoja rola, bo tutaj działasz, kręcisz się, jest cię wszędzie pełno. I chyba w tej roli, w której jestem teraz, to tak można powiedzieć, najlepiej łączę to, co robiłem wcześniej i to, co robię teraz, czyli organizuję zawody, ale też dużo biegam, bo muszę być w kilku miejscach naraz. To ile kilometrów dziennie na nie mam takiego zegarka i tego trackera. Ja muszę sprawdzić, czy telefon, bo cały czas go mam przy uchu właściwie, czy on te kroki zlicza, ale myślę, że taki półmaraton w ciągu dnia to jest standard. Ja wczoraj 22 tysiące kroków tutaj zrobiłem. No to można powiedzieć, że nawet 10 kilometrów tam jest zrobione, więc myślę, że taki półmaraton wczoraj zrobiłem, dzisiaj zrobię drugi. No jeszcze w ciągu tygodnia tego który w Wigilię tych zawodów też no, dał trochę w kość, więc można powiedzieć takie eliminacje, półfinał i finał, jak to zwykle bywało na docelowych imprezach. Marku, zaczęliśmy od tego dystansu 400 metrów, twojego ukochanego. Wczoraj oglądaliśmy spektakularny wyścig 2x2x400 kilometrów, 400 metrów. Joanna Jóźwik, Patryk Dobek. I chciałem o Patryku porozmawiać. Jest absolutnym objawieniem i 400 metrów przez płotki, 800 metrów płaskie w hali wygrał na Mistrzostwach Europy. To jest niesamowity talent, prawda? Niesamowity talent. Ja, bo przed chwilą tutaj był w miejscu, w którym jesteśmy, Sebastian Koł, którego ja podziwiam za pełną dyplomację. W sposób, w jaki się wypowiada, trzeba między wierszami szukać tego, co tak właściwie chce powiedzieć. I ja to samo mam z Patrykiem Dobkiem. Bo on na niespełna dwa miesiące przed igrzyskami, on dalej nie wie jeszcze, czy będzie olimpijczykiem na 400 metrów przez płotki, czy na 800 metrów. Na pewno byłoby... Może jest jakaś sztafeta. Dużo byłoby mu łatwiej podjąć decyzję, gdyby przepadł z Kretesem w Toruniu. Ale on da przekór wszystkim, stanął na tej bieżni i wygrał, więc no to na pewno potrafi namieszać trochę w głowę. I jeżeli myślał jeszcze u progu sezonu, że na pewno płotki, to teraz nie może tak myśleć, bo zdaje się, że potrafi walczyć jak równy z równym z najlepszymi na świecie, więc podziwiam. I tak jak wracając do Sebastiana Koo, słucham, co ma do powiedzenia i w którym kierunku bardziej by się skłaniał do tego, żeby się pojawić i pokierować. Bo ja myślę, że nie można dwóch srok za ogon trzymać i w którymś momencie trzeba powiedzieć i zdecydować, takie męską decyzję podjąć. Tak, od dzisiaj biegam to i to i przygotowuję się na 100%, bo jak będzie chciał trochę tu, trochę tam, to te treningi, tak właściwie mimo, że to jest 400 metrów różnicy, mimo, że dwa razy dłuższe, to treningi to są zupełnie inne systemy szkoleniowe i tutaj rzeczywiście tą decyzję no, trzeba było podjąć nawet trochę wcześniej. Dużo eksperymentów w tym jest, ale jak widać w Toruniu ten eksperyment się powiódł, więc trzymamy kciuki, bo byłaby to piękna historia mimo wszystko. To prawda, wczoraj te dwie sztafety, 2x400 metrów, czyli dwójka zawodników biegnie po dwakroć ten dystans. I drugie spektakularne wydarzenie, też okraszone srebrnym medalem naszych płotkarzy, czyli ten wyścig 4x400 metrów. Troszeczkę muszę powiedzieć, że byłem skonfundowany, jak to oglądałem, ale jest to absolutnie super widowiskowe, prawda? I tak, i tutaj rzeczywiście lekka atletyka i chyba to jest taki poligon dla tej lekkiej atletyki, bo wiele rzeczy już zostało wymyślonych, wiele rzeczy mamy klasycznych, ale lekka atletyka może być też widowiskowa. I taką konkurencją widowiskową, która dawno nie była pokazywana na najważniejszych imprezach, na przykład jest Mix, który całkiem niedawno zagościł na salony, ale już nawet salony olimpijskie, czyli taka strategia, czy najpierw dziewczyna, najpierw chłopak, a co jak goni kobieta mężczyznę, a co jak mężczyzna goni kobietę, duże odległości, a później wszystko się wyrównuje na ostatniej zmianie, więc jest to pewnego rodzaju widowisko, ciekawie się to ogląda jako coś nowego i takimi elementami nowych prób właśnie są takie treningi, takie nie treningi, tylko meetingi jak ten i gdzie można spróbować na przykład innych sztafet i zastanowić się, czy to powinno być wprowadzone w program Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, tych docelowych, czy jednak no, nie do końca jest to łatwe do zorganizowania i do oglądania. Było to rzeczywiście eksperymentalne i ciekawe. Na pewno budzi emocje, bo to taka szybka, krótka piguła. Raz, dwa, trzy i mieliśmy 50 sekund bieg na jednej prostej, w której bardzo dużo się działo i miało bardzo dużą historię, więc no, na pewno budził ciekawość, ale zdecydowanie dla mnie jako byłego 400-metrowca lepsza była ta sztafeta jednak 2x400 metrów. A dlaczego? Bo wiem, czym jest przebieg 400 metrów, a mogę sobie tylko wyobrazić, czym jest przebieg 400 metrów po raz kolejny po minucie przerwy. A Asia miała jeszcze krócej, więc ona dopiero miała wyzwanie, więc tak, to są dopiero ciekawe rzeczy i w takiej grupie emerytowanych 400-metrowców to właściwie wszyscy przestali robić wszystko, co mieli do roboty, bo chcieli oglądać, jak to będzie biec, jak przeżyć tą przerwę, gdzie to właściwie człowiek jeszcze nawet nie zdąży oddechu ułożyć, a już musi tę pałeczkę wziąć jeszcze raz i przebiec drugą zmianę. To jest bardzo fajny eksperyment i to chciałbym widzieć rozwijane w przyszłości. Tak, muszę powiedzieć, że byłem zachwycony, szczególnie, że mamy złoto, także to, tym bardziej. Marku, 80 dni do Igrzysk Olimpijskich, lada chwila Tokio. Wczoraj nasze 100 metrówki wywalczyły kwalifikacje, także dzisiaj może powalczą o medal, oby. Trzymamy za nie kciuki. Powiedz mi, jak ty widzisz szansę naszych lekkoatletów? Chodzi mi o biegi, no tutaj już nie będę cię zmuszał do analizy wyników i szans naszych młodzieży, ale chodzi mi właśnie o 400 metrów, to liczymy bardzo na aniołki Matusińskiego. Czyli tak, ja jestem, obserwujemy i jedno z takich częstszych pytań, które zadajemy sobie jako byli lekkoatleci z lekkoatletami aktualnymi w kuluarach, to jest takie pytanie, czy ten rok przesunięcia igrzysk to jest coś dobrego, czy coś złego. I w wielu przypadkach, a niestety w przypadku jednej i drugiej sztafety i w miksie, przesunięcie o rok nie jest dobrą sytuacją, bo bardzo zmienił się układ sił. Pojawiły się w Europie Holenderki, które się okazuje nagle potrafią i w mikście, i w sztafecie kobiet wyprzedzać. Justyna Święty już nie będzie niepodzielnie rządziła indywidualnie. Pojawiła się plaga kontuzji, a ten taki wyjątek od tej reguły, czyli od reguły regresu poziomu w sztafecie męskiej, a wyjątkiem była sztafeta z Birmingham, która zdobyła rekord świata, no to pokazuje, że tam jest właściwie no, coraz gorzej i coraz trudniej będzie coś z tego złożyć. No nieszczęsne jeszcze inne historie, które pojawiają się wokół tej sztafety, powodują, że te szanse w tym jednym roku zmalały diametralnie, bo o ile o dziewczynach mogliśmy mówić, że były kandydatkami może nie do pewnego medalu, bo pewnego medalu w lekkiej atletyce nikt nie ma, dopóki nie dobiegnie do mety, ale do takiego medalu, na który można było liczyć i mieliśmy solidne podstawy do tego, żeby wierzyć, żeby te dziewczyny osiągnęły coś, czego nie mogła osiągnąć kadra trenera Lisowskiego od dwóch dekad. No teraz się okazuje, że trochę zaczyna ten pociąg z marzeniami uciekać i plaga kontuzji, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, też Ania słabsza forma, też Ania Kiełbasińska wraca po kontuzji, po operacji, więc można powiedzieć, że tutaj w tej garderobie wkrada się panika trochę. Ona uzasadniona, bo takie duże nazwiska, które powinny już teraz w pełni zdrowia błyszczeć już na pierwszych sprawdzianach, no to po prostu nie ma. I w sztafecie mamy młode pokolenie. Całe szczęście, to młode pokolenie jest naprawdę na wysokim poziomie i daje gwarancję na to, że będzie płynna zmiana warty i taka międzypokoleniowa. No to jednak na ten czas i to miejsce, a mówimy o 2021 roku, sytuacja zrobiła się no, dużo słabsza niż miało to miejsce rok temu. Kornelia Lesiewicz to jest elektryzujące nazwisko w tym sezonie, objawienie absolutnie, już w zeszłym roku tak naprawdę zabłysła w Bydgoszczy, a w tym sezonie uczestniczka naszej srebrnej sztafety 4x400 w hali. Wczoraj też otwierała, także duża odpowiedzialność na jej barkach spoczywa, tak. No i sobie świetnie radzi. Tam są dwie rzeczy, ja może zdradzę trochę takiej kuchni. To najbardziej lubimy. Było widać, że wcześniej w tej sztafecie kobiet bardzo trudno było wejść komuś z zewnątrz. Do tego, żeby się zasymilować z grupą, żeby ta dana osoba mogła powiedzieć, że jest pełnoprawną częścią tej grupy, to zawsze było tak, że tam była taka trochę ciasna struktura i te nowe zawodniczki dochodziły i często musiały naprawdę udowadniać wynikami na bieżni, że są pełnoprawnymi członkiniami tej sztafety. Nie mówię, że to jest złe, nie mówię, że to jest dobre, tak po prostu jest. To jeżeli jest zwarty, mocny organizm, no to tam jest cel wyznaczony jasno. Okej, jak chcemy kogoś dorzucić, no ktoś musi być na wysokim poziomie, żeby to zrobić. I Kornelia Lesiewicz mogła się spodziewać, że będzie tak podobnie. Natomiast ktoś, kto obserwuje social media, kanały wszystkich dziewczyn naszych, widzi, że ona się zaasymilowała bardzo szybko. Można powiedzieć, że nadała ton tej grupie, odświeżyła ją trochę. Rozluźniła te takie ciasne więzy, tam rzeczywiście się poluźniło, złapały trochę dystansu też do siebie te dziewczyny i przyjemniej to się wszystko ogląda. A druga rzecz to jest dziewczyna, która w takim wieku potrafi naprawdę z pełną odpowiedzialnością i pokorą dźwigać bardzo dużą odpowiedzialność. Bo w momencie, kiedy te dziewczyny te z tego koru całego nagle nie mają i dowożą tej formy, no to ona bierze na siebie na barki tę odpowiedzialność i ona je doskonale uzupełnia. Coś pięknego, naprawdę to jest zawodniczka, która jeżeli tylko będzie zdrowa i ta będzie rozwój tak się toczył jak do tej pory, będziemy mieli dużo z niej pociechy. Marku, musimy tutaj postawić kropkę. Czas nagli. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Marek Plawgo, wielki obecny na wszystkich mityngach, ważnych mityngach lekkoatletycznych w Polsce, w przeszłości wybitny polski 400-metrowiec podcast. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. A z Markiem Plawgo rozmawiał nasz wysłannik na te mistrzostwa Dariusz Urbanowicz. Przypomnijmy, że dziś do rozdania 7 kompletów medali. Drugi dzień rywalizacji w lekkoatletycznych mistrzostwach świata sztafet. Transmisja oczywiście w Telewizji Polskiej. the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Minut do 19, tradycyjnie na koniec trzeciej strony medalu przegląd najsilniejszych piłkarskich europejskich lig, a rozpoczynamy od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! City zrobiło swoje. Najpierw. Comes to Aguero and City do take the lead. A potem. Torres and City. Dwa gole w dwie minuty. Jak na piłkarzy tej klasy, za mało było na początku ruchu, za mało podań z pierwszej piłki. Wszystko zaczęło się zmieniać dopiero w drugiej połowie. Wielkie zwycięstwo, teraz jeszcze tylko jeden krok. Trener Guardiola mówił o pojedynku z Chelsea w przyszłym tygodniu, choć oczywiście ten krok za Manchesterczyków wykonać mogą The Reds, jeżeli pokonają United. A niebiescy mają tym samym na koncie 11 ligowe zwycięstwo na wyjeździe, to wyrównanie rekordów Chelsea z sezonu 2008-2010, no i własnego rekordu sprzed 4 lat. A trwa też walka o kolejne miejsca pucharowe. Southampton Jana Bednarka podstawiło lisom nogę, wyrwało Leicester remis 1-1. The Blues z kolei poradzili sobie w derbach Londynu. Chelsea Fulham 2-0. Trener Tuchel. It's the perfect match and the boys get a lot of credit. Idealny mecz. Chłopaki zasługują na wielką pochwałę. Między dwoma wielkimi spotkaniami można się było za bardzo zrelaksować, zagubić, popatrzeć na tabelę. Konieczne było jednak pełne skupienie, no i ono właśnie nastąpiło. Coraz gorsza sytuacja Fulham, by znów po ledwie roku nie wrócić do pierwszej ligi. Piłkarze z Londynu musieliby wygrać teraz 4 mecze, a i to dałoby im utrzymanie tylko przy korzystnych wynikach innych zespołów. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. We Włoszech Inter Mediolan na 4 kolejki przed końcem rozgrywek zdobył tytuł mistrza tego kraju. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Z Rzymu nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Dzień dobry. No więc rzeczywiście stało się to, czego mało kto się tutaj spodziewał. Wczoraj Inter zgodnie z planem wygrał z Crotone 2-0. No i jedynie tytuł mistrzowski na 4 kolejki przed końcem mogłoby zapewnić Interowi utrata punktów Atalanty w meczu z Sassuolo. Więc trudno było przewidzieć taki rozwój wypadków, no ale w piłce los pisze bardzo różne scenariusze i od 22 minuty Atalanta musiała grać w dziesiątkę. Mało tego, grając w dziesiątkę wyszła na prowadzenie. Na początku drugiej odsłony Sassuolo wyrównało i Atalanta mogła ten mecz jeszcze wygrać, bo na kwadrans przed końcem był karny i Muriel, bramkarz odbił karnego strzelanego przez Muriela. W ten sposób Inter został na 4 kolejki przed końcem mistrzem Włoch. W tej chwili w Mediolanie przed katedrą na Piazza del Duomo są tysiące kibiców, śpiewy, radości. No w końcu ostatnim razem Inter był mistrzem 11 lat temu, więc się trochę Mediolańczycy, znaczy mówię o kibicach Interu, bardzo długo na to czekali, no ale się doczekali. Mamy Inter jest mistrzem w sposób absolutnie zasłużony, jest najmocniejszą drużyną włoską tutaj co najmniej w drugiej połowie sezonu, choć już nawet wcześniej było wiadomo, że będzie walczyć o tytuł. No i jeżeli to wziąć pod uwagę również to, że się kompletnie rozsypał Juventus, to troszkę można powiedzieć, że Inter, ta taka drużyna bardzo pewna, solidna, grająca futbol może niezbyt efektowny z tym taranem Lukaku na środku ataku, no jednak była po prostu bezkonkurencyjna, więc ten tytuł zdobyła w sposób jak najbardziej zasłużony. Argentyńczyk Nahuel Molina, bo to nazwisko warto wymienić. Przed momentem, nawiązując do tego, o czym mówił Piotr Kowalczuk, strzelił gola Juventusowi i Udinese po 45 minutach prowadzi właśnie z Juve 1-0. Dzisiaj także zostanie rozegrane spotkanie Sampdorii z AS Romą. Dziękujemy bardzo serdecznie za te relacje Piotra Kowalczuka, a teraz, drodzy Państwo, trzeba się przenieść w zupełnie inne rejony świata, a więc przenosimy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W Niemczech krótka przerwa w Bundeslidze na mecze krajowego pucharu. Znamy już finalistów tych rozgrywek. To RB Lipsk i Borussia Dortmund. Piłkarze z Lipska stoczyli zacięty bój w bremie. Byki przeważały, stwarzały sobie okazję, ale 90 minut nie wystarczyło, by zdobyć bramkę. Już w trzeciej minucie dogrywki dokonał tego Hwang Hee-chan, ale jeszcze w pierwszej części wyrównał Leonardo Bittencourt. W końcu, gdy piłkarze byli już myślami przy rzutach karnych, Hwang dograł do Emila Forsberga, a ten w ostatniej minucie zdobył bramkę na wagę awansu do finału. Drugiego w historii klubu z Lipska. Dwa lata temu Byki przegrały mecz o trofeum z Bayernem Monachium. 13 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie będą musiały stawić czoła Borussii Dortmund. BVB ostatnio zachwyca formą. Podopieczni Edina Terzicia udowodnili wysoką dyspozycję, pokonując Holstein Kiel aż 5-0. Dwa gole strzelił Giovanni Reina, a po jednym Marco Reus, Thorgan Hazard i Jude Bellingham. I to wszystko w pierwszej połowie. Powoli żegnający się z Dortmundem Łukasz Piszczek rozegrał 62 minuty. Zmienił go 21-letni Mateu Morey, który kilkanaście minut później doznał poważnej kontuzji kolana, która wyklucza go z gry na długie miesiące. Przed meczem kontuzji mięśniowej doznał Erling Haaland, a zatem słodko-gorzki wieczór dla Borussii, która odniosła pyrrusowe zwycięstwo. Trener Edin Terzic zmieszany powiedział po meczu: to był doskonały wieczór, do 75 minuty. Kontuzja Mateu Moreya wszystko zepsuła. Kiedy uświadamiasz sobie, jakim fantastycznym jest chłopcem, to boli jeszcze bardziej. Co do meczu, graliśmy tak dobrze jak w ostatnich tygodniach. Dlatego wygraliśmy aż 5-0, choć muszę przyznać, że w drugiej połowie zabrakło nam sił. Cieszymy się, że przyjdzie nam zagrać w finale w Berlinie, ale dziś jesteśmy myślami z jednym z najważniejszych członków naszej drużyny. Dla Borussii Dortmund każdy najbliższy mecz będzie finałem. BVB walczy nie tylko o Puchar Kraju, ale również o czołową czwórkę Bundesligi, która daje awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A 8 maja Borussia podejmie RB Lipsk. Od jutra zaległości w Bundeslidze zacznie nadrabiać berlińska Hertha. Zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli zespół Krzysztofa Piątka wrócił już po kwarantannie i licznych zakażeniach koronawirusem. Jutro spróbuje zrobić krok w stronę utrzymania się w Bundeslidze w wyjazdowym meczu z Mainz. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Po zwycięstwie nad Osasuną 2-0 zdziesiątkowany urazami Real Madryt jest o zaledwie 6 meczów od podwójnej korony. Ale szczegóły w relacji naszego korespondenta. Wygrana Atletico i Realu w hiszpańskiej La Liga to najważniejsze wydarzenia w 34. kolejce, choć jeszcze dziś wyjazdowy mecz Barcelony z Walencją. Piłkarze Diego Simeone pokonali na wyjeździe Elche 1-0, a Królewscy w męczarniach wygrali u siebie z Osasuną 2-0. Madre mia, matko moja, tabloid Marca odnosi się do dzisiejszego Dnia Matki w Hiszpanii i zaznacza, że La Liga rozgrzana jest do czerwoności w kontekście walki o mistrzostwo. Atletico zostaje na fotelu lidera, zawdzięczając to sytuacji z 89. minuty, kiedy Elche zmarnowało rzut karny, a dokładnie Fidel Chavez, który trafił w słupek. Zwycięstwo było naszym obowiązkiem. Te trzy punkty dają dużo siły przed tym, co nas czeka. Wygrana zawsze wzmacnia ducha zespołu i pewność siebie, a tym bardziej teraz, gdy zbliżamy się do finałowej części, powiedział Marcos Llorente, zdobywca bramki dla Atletico. Sufrir es ganar, cierpienie to zwycięstwo. Tak dziennik AS opisuje mecz Realu z Osasuną. To właśnie strzał głową Militao odblokował królewskich, którzy do 76. minuty grali dobrze, ale nie potrafili znaleźć drogi do bramki. Zazwyczaj Zinedine Zidane spokojnie świętował zdobyte bramki przez swoich piłkarzy, ale tym razem nie był w stanie powstrzymać okrzyków radości. Cieszę się po prostu z moich zawodników, gdy moi piłkarze tak grają, a mieliśmy 3, 4 czy nawet 5 okazji w pierwszej połowie na strzelenie gola i nie trafiamy, to wiadomo, że jest to trochę frustrujące. Jednak w przerwie meczu mówiłem o tym, że gol jeszcze przyjdzie. Dlatego dalej z cierpliwością graliśmy, pokazując swoją dobrą grę. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie i jestem z nich bardzo zadowolony, bo to oni grają na boisku i cierpią. Gdy ostatecznie trafiają, wtedy kamień z serca spada i jest to wyzwolenie także dla mnie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jestem zadowolony. Na takie zadowolenie z pewnością liczy trener Barcy Ronald Koeman. Jednak Holender nie poprowadzi swojej drużyny w dzisiejszym wyjazdowym meczu przeciwko Walencji. Trener Katalończyków został w piątek zawieszony na 2 ligowe mecze za czerwoną kartkę, jaką zobaczył w trakcie przegranego 1-2 spotkania u siebie z Granadą. Walka o mistrzostwo Hiszpanii trwa, Atletico ma 76 punktów, a Real 74. Dziś tyle samo punktów może mieć Barcelona, która o 21 zagra z Walencją. Dla Trójki Norbert Michalak. No to teraz jeszcze na koniec audycji dwa słowa na temat sportów motorowych, bowiem Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig na torze Algarve International Circuit w Portimão o Grand Prix Portugalii. To trzecia runda mistrzostw świata Formuły 1. Brytyjczyk, który odniósł w niedzielę 97. zwycięstwo w karierze, wyprzedził Holendra Maxa Verstappena i swojego kolegę z drużyny Valtteriego Bottasa. Finn uzyskał dodatkowy punkt za najlepszy czas okrążenia. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Siedmiokrotny mistrz świata ma 69 punktów, 8 więcej niż Verstappen i 32 więcej niż Brytyjczyk Lando Norris. Następna runda Grand Prix Hiszpanii odbędzie się za tydzień na torze Katalunia w Barcelonie. A my dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Kłaniają się nisko Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Łoniewski, Bogusław Solecki. Do usłyszenia. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. Dzisiaj tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Fajna ta nasza majówka, nie? No,